सर्वधातुभ्यो मनिन्, क्रिय से मनिन हो गया, गुण हो गया कर्म, क्रियते इति कर्म, चर से हो जाएगा चर्म चरगत, अरे भस दीप्त्यर्थ ये भस भसन दीप्त भस भत्सन दीप्त्यर्थ, तो भस्म बन गया जनि प्रादुर्य मन हो गया जनमन, नकारांत शब्द है नपुंसक श्री स इंसान से शर्मन शर्म बनता है, सुख पुलिंग तो शर्मा होता है इसका शर्मा, स्था से हो गया मस्ताम बलम, और छाद छादी से इसमंत्रण किसुच छद धातु निजंत करके बनाया रस हो गया छद्म बने छद्म, सूत्रामा सूप्र को त्रिंग रक्षण से मानी सूत्रामन सूत आदित्य सूत्रामन प्रथमा सूत्रामा ब्रिंघेर नोच, क्या करता है सूत्र न को अप्रत्यय प्रत्यय क्या मानी प्रत्यय ब्रिंघे में उपधा को न को अहन से सूत्र हो जाएगा एक धातु क्या होगा ब्रीही ब्रीही धातु है उपधा को ब्रीही ईद हो तो नुम होता नहीं तो उपधा में ये न है अ होने के बाद न को क्या धातु बनेगा ब्रह आगे प्रत्यय ब्राह्मण नकार से अकार ब्रह्म तत्व तपो वेदो ब्रह्मा विप्र प्रजापति ब्रह्मा बनेगा ब्रह्मा बनेगा दोनों पुलिंग में ब्रह्मा नपुंसक में यो ऐसा क्यों हुआ पुलिंग में ब्रह्मा हो गया नपुंसक ब्रह्मा क्यों नहीं होगा सुट नपुंसक से क्या सुट नपुंसक सूत्र है सुट नपुंसक से क्या अर्थ उसके नपुंसक के सूट को शरण नपुंसक में सूट की शरण स्थान संज्ञा हो जाएगी नहीं होगी क्यों सूट नपुंसक से है ना नहीं उनसे क्या होगा देर नहीं होगा और ब्रह्मा में दीर्घ हो गया वहाँ सूट नहीं शरण स्थान नहीं होगा है शरण स्थान नहीं होगा है पुलिंग शरण स्थान होगा ना तो फिर कैसे दीर्घ हुआ संस्थान से दीर्घ हुआ अशी शकी भ्यान चंदसी क्या प्रत्यय होगा मन इनका मन है अस्मन पत्र होता है सकमा सकमन सकमा है इंद्र अशुव्याप्त संघात मन शक्ति सत्य सकमा बने इंद्र समर्थ अच्छा शक्य न समझ न इसमें तो दिया सकमा इंद्र शक्य अशुभ तो शक्र पाषाण प्रस्तर ग्राव परित पत्थर हो गया आत्मा अच्छा आगे ह्री भ्री ध्री श्री स्त्री श्रीव्य इमानिच इमानिचिकार इमन हरिहरण से मन गुण हो गया हरिमन हरिमा काल भ्रिय से हो जाएगा भरिमा भरिमन का प्रथमांत भरिमा पुलिंग में कुटुम्बम ध्री से हो गया धरिमन प्रथमा धरिमा और में क्या बनेगा धरिमा रूपम और स्त्री गत्यर्थ के सरिमा वायु स्त्री आच्छादन से स्त्री आच्छादन से तरिमा तल्पम तल्प सया अट्टालिका और श्री हिंसायाम तो सरिमा बनेगा प्रसव उत्पत्ति अर्थ कर दिया जनी मृभ्यांग इमनिन जन्य और मृंग मृंग प्राण त्याग जन से इमनिन जन इमन जनिमा है ये इमनिच इमनिन में सरम वेदे इनित्यादि नित्य आदि उदात होगा तो ये जनिमा जन्म मरिमा मृत्यु है मरिमा कौन से लिंग में? पुलिंग में। सप्तमी क्या बने एक वचन में? अलोपन मरिम है, विवाह संगीत होते दो बनेगा, मरिमणि मरिमणि मरिमणि मरिम। आगे वे यहाँ सर्वत्र सर्वदा छंद जी भाषाएं इमन च हो जाएगा, आदि चुपदे गुण हो गया, वेमन वेमा तंतुवाय दंड बनता है, अर्धर्चादि पुंसी जब पुल्लिंग पुरुषोत्तम होगा, और सामनि वेमनि इति वृत्ति, ये दिया सामनि वेमनि, सामनि वे बनाया तम नामन सीमन व्योमन, ये तो अलग है। सामनि वेमनि ये भी बनेगा, सामनि वेमनि पुल वेम का वे वेमा वेमा वेमनी, ये नपुंसक तो बन जाए वेमनी। साम को भी साम सामनी, ये द्विवचन का रूप है, क्या दिया है सामनी वेमनी, द्विवचन का, हाँ वेम का वेमनी, सामन का साम का सामनी, नपुंसक में ये द्विवचन। नामन सीमन व्योमन रोमन लोमन पापमन धामन, हाँ निपातन कर दिया। अच्छा एक वचन करके, अच्छा हाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग ठीक है, द्विवचन देने का कोई जरूरत नहीं, सामन करने पर इतने व्यंगीप करके सामनी व्योमनी ठीक है, ये ठीक है, सामनी व्योमनी ऐसा स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होगा। तो वेमन शब्द है पुल्लिंग नपुंसक है, और स्त्रीलिंग में भी है। नामन से ना अभ्यास धातु से मनाए तो अन थी, मना प्रत्यय हो जाएगा मनिन, इम इम निपातन दिया मनायते अन थी, तो मना अभ्यास धातु का ना होगा निपातन से, मनिन प्रत्यय मनिन है, ना हो गया धातु को ना मन बन गया, सीधा ही हो गया। सी अगर सीएम बंधन से तिरसी मन कर दिया उसको निपातन दीर्घ हो जाएगा, दिया सीएम बंधन है धातु दीर्घ निपात हो गया सीमन बन गया, सीमा अर्थ सीमन। आगे व्योमन, व्योमन में वे तंतु सवन मनिन हो गया, और एकार को उत्तो वे में एक ऊ हो गया, उनसे एकार से उत्तम व्यय को गुण ऊपर गुण हो जाएगा, ऊ करके उत्त निपातना, उत्तो करने से किसको क्या तो एकार से उत्त एक ऊ हो गया, आधे च आ प्रथ था उसको ऊ कर दिया, तो फिर वो करेंगे तो फिर सर्वहतार तो गुणा होगा व्योम बनेगा, देसा इतने करने का क्या जरूरत है, एक कार से उत्तम निपातन आया था, उकार को गुण निपातन से नहीं, हाँ करने का तो फिर उकार सर्वहतार तो गुणा हो क्या सीधा नहीं करके, एक कार से उत्तम निपातन आया था फिर हो गया। आगे हो गया व्योम व्यंत अंत्य से उत्तम गुण मूल में दे दिया। अच्छा पहले सीमा सीमान सीमान पक्षे डाप सीमे सीमान डाब भाभ्याम अन्यतर श्याम सूत्र है विकल्प से हो जाएगा, सीमा सीमान सीमान पक्षे डा सीमे सीमान सीमा व्यय अंत्य से उत्तम और गुण कर दिया शारदा तो व्योम बन गया। रु शब्द से रहुते है रु से मनिन से रहु रहुते रोम तो रु आदेश हो जाएगा, रो रोम धातु के रोमन बनाया रू धातु से मनिन हो गया, रू को गुण हो गया, सार धातु रूमा बन गया, लुअन छेदन से विश्व प्रकार गुण हो जाएगा, लोम बन जाएगा मनिन प्रत्यय। और पापमा बनाने के लिए पापान धातु से मनिन कर दिया, पुगागम कर दिया, पापमन पापमा पाप अर्थ है धा दुधान धारण पोषण से मनन होगा, धामन बने धाम परिमाणम तेजस्य मिथुने मणि ही। मिथुन शब्द का तो उपसर्ग क्रिया संबंध, उपसर्ग और क्रिया का संबंध से मिथुन हुआ, न तो स्त्री पुंस हो ये मिथुन, यहाँ क्रिया के साथ उपसर्ग का संबंध। स्वरार्थम इदम सु के उपसर्ग लगा देने से श्री धातु से श्रीनाति अशुभम हिंसार्थ के सुशर्मा बन गया, तो यहाँ मनी प्रत्यय हुआ। मनी प्रत्यय होने से क्या मनि नहीं कर मन हुआ तो मन रहा, केवल स्वरार्थम नकारांत नीति नहीं, मनि नहीं हो तो इन इत्यादि नित्यम आदि उदात होता है ये नहीं होगा, इतने ही। सातिभ्याम मनिन मणिणौ, सातिभ्याम मनिन मणिणौ, सुअंतकर्म निषा धातु से सा मनिन सामन बनिया, स्यति दिशाम साम सामनी सामनी, और अथवा सातत्य होने से मनिण नीत होने से अतविधा बुद्धि आत्मन आत्मन आत्मा बनिया। हनिमसीभ्यां सिकन, हन धातु से सिकन हो गया, सिक हंसिक टाप करके हंसी का बनाया, हंस की स्थिति। और अशु अशु व्याप्तु मस, अच्छा हनी मसी, हाँ मसी मस शब्द है, मस से सिकन हो गया, शब्द करने वाले मक्षी का है, टाप कर दिया मस के सकार को ब्रच भ्रच सड़क से कत्व तो हो जाए। को ररन, कु शब्द से अरन प्रत्यय, कु को गुण करो कवर बन गया, कवर का अर्थ पाठक दिया, वय रही क्या तो कबरी केश विन्यास सिर बाल को भी कबरी कहते हैं, अन्यतर कबरा जानपद हैं, गिस हो गया केश कबरी। आगे हो गया गिर उड़च, गिरनिगरण से उड़च का गुण, उड़च में उड़ गिरी को गुण हो गया, गर गरुड़ बन गया गरुड़। इंदेहे कमीर नलोपच्च, यदि परमेश्वर जी धातु है न लोप कर दिया, इंदेर कमी यदि तो नुम धातु से नुम हुआ, इसलिए कीत होने पर भी लोप नहीं होगा, अनिदिताम न लोप उसी सूत्र से हुआ। ईद अगरे अमी तो इदम बन गया, इदम हो गया, इदम शब्द जो प्रातिपदिक बनता है इसे बनता है इदम, इदम का प्रथम एकवचन क्या बनेगा अयम। कायतर डिमी, कायतर डिमी विसर्ग है ना सूत्र में, नहीं सूत्र मूल में है ना, हाँ होना चाहिए डिमी, कायते कायतर डिमी टीका में तो है, मूल में ना नहीं मूल में कायतर डिमी ही, कई कई शब्द से डिमी का टीतन से इम हो गया, टीलोप हो गया, किम बन गया। सर्वधातु भी स्टन, स्टन का क्या रहेगा त्र, वस निवासन से जाए वस्त्र वस्त्र वसा आच्छादन से वस्त्रम, अशु क्षेपण से हो जाए अस्त्रम, शशु हिंसायम से शस्त्रम, ईस्मंत्र कुश किस छादि छादि से हो गया त्र, रस हो गया छत्रम बन गया छादना छत्रम, नियंत करके त्र क्या किंतु रस हो गया ईस्मंत्रण कुशिच। भ्रष्टि गमी नमी हनि विश्यसाम वृद्धिश्च, स्टन प्रत्यय त्र, भ्रष्य प्राकृत से त्र होने के बाद सकार का लोप करने के लिए क्या सूत्र? ब्रज के जकार उत्सव करने के लिए और वृद्धि से सूत्र से वृद्धि है तो स्तुत हो जाए भ्राष्ट्र बन गया, भ्राष्ट्र बन गया पात्र है। और आगे गम धातु से हो गया त्र वृद्धि करो गाम अगर त्र मकार अनुसार प्रसन्न गांतरम बन गया सकटम। नमे धातु से हो गया इसी प्रकार नान्तरम स्तोत्रम और नमी के आगे हनी हांतरम मरणम हा दीर्घ कैसे होगा वृद्धिश्च। आगे विष प्रवेशन से विष प्रवेशन है ना, हाँ विष प्रवेशन से बन गया वृद्धि। वैष्ट्रम पिष्टपम दिया जगत अर्थ दिया भुवनम हैं लोक भुवनम और असु असाम असुम व्याप्त तालव्य से तो बन गया आष्टम तो आकाश अर्थ हो गया वृद्धि होगी। दिवेर द्युच हाँ दिव क्रीड़ा से दिव को द्युत आदेश हो जाएगा द्युत द्युत अग्र और वृद्धि की अनुवृत्ति द्योत्रम द्योत्रम एक तकार अधिक चाहिए द्योत्रम द्योत द्युत आदेश और उत्तर प्रत्यय द्योत्रम नीचे है दो दो तो करे ना नहीं दो तो कर जाए लोप होगा लोप के साथ नहीं नहीं द्युत आदेश होगा तो करंत आदेश होगा द्योत्रम है वन थे तर लिखा है द्योत्रम ज्योति अर्थ उसी खानी ब्यांग के थे हाँ डिका में दिया धातुर द्विदादेश हो द्विदा द्युदादेश और बुद्धिश्च द्युदादेश आदर्श ले दिया द्युदादेश बुद्धिश्च। हाँ आगे हो गया उसी खानी से कित हो गया कित से गुण नहीं उष्ट उठ हो गया खन से कित से आत्तो करने के क्या सूत्र हैं गण से न हो जाए आ हो जाएगा बने खात्रम जनसन का नाम संझल झलादि कीते गीते ये झलादि कीते त्र कीते हो गया ना कीते खात्रम और खनित्रम खनित्र जो बनता है उसका अर्थ है खनित्रम किंतु खनित्र बनता अर्ति लू धू से इत्र बने खनित्र बनता है इस सूत्र से खनित्र नहीं बनता है ये तो खनित्र उसका अर्थ दिया जलाधारश्च अर्थ है। शिवी मुच्यो स्टे रुच हाँ शिवी तंतु संतान शिवी शिवी मुची स्टे रुच टी को ऊ हो जाएगा इसमें शिवी धातु है स्टन प्रत्येक से रहेगा त्र शिव अगर त्र होने पर छो सुडर नासी के लग जाएगा बकार उठ होगा दिया टीके में देखो चतुर्थ मत में छोरिति वश्य उठी उपधाया उकारे सवर्ण दीर्घ दिया है तब पर्यत छो सुडरनासी के लगे ना नहीं बोलो क्यों नहीं लगे की तो नहीं है इसलिए गलत दिया छोरिति वश्य उठी उपधाया जो दिया है कुछ नहीं शिव धातु स्टनी टे रुकारे सवर्ण दीर्घ नहीं चाहिए टी को हो जाएगा शिव के ईप को होगा तो सु बन गया अगर त इस सूत्र बन गया सीधा और कीति की अनुवृत्ति होगी गुण नहीं होगा और मुछली मोचन से टी को कर देने से मुँह बन गया मूत्र बन गया आगे वो तो मूत्र में टी दिया टे रुते रूपम अमी चिमी दिशिभ्य अमी चिमी दिशिभ्य अमी अमगत्यर्थ के उसे त्र त्र आम अगर त्र कीत वन से अनुनासिक से जलो किंगीति क्या सूत्र अनुनासिक से आ गया आम मकार नचल आंत्रम ची से बन गया चित्रम की तो उनसे गुणा नहीं अमी ची आगे मी मी क्या अर्थ है मी इंसायम मीदा मिधि नहीं अच्छा मिधि है ठीक है ची हो गया मिधा मिधि उनसे मित्र बन गया दो तो करें मिध व्यक्ति की तो उनसे गुणा नहीं आगे ससु इंसायम से शस्त्रम बन गया शस्त्रम पुवो ह्रस्वश्च पुण्य पावन दीर्घ है रहे त्रपतिर ह्रस हो जाएगा पुत्र बन गया स्त्यायतेर ड्रट स्टेई स्टेई शब्द संघात हुए आदि सत्व हो जाएगा धातु आदि सस आदि चपति स्त्या बन जाएगा और ड्रट प्रत्यय ड्रट होने से टीका लोप हो जाएगा क्या रहेगा प्रत्यय स्त्र हो गया फिर टिढ़ानंगी पे हो गया स्त्री बन गया गुधरी वी पची वची यमी सदी क्षदि व्यस्त्र गुंग अव्यक्त शब्द से त्र बन गया गोत्रम बन गया नाम वंश अर्थ में गोत्रा पृथ्वी ध्रिय धारण से हो जाएगा त्र गुण धर्त्रम गृहम दही के वी वी गति प्रजन हो वी होने से गुण हो गया वेत्र बन गया वी के आगे पच पच के ककार को जो कुछ से कहो जाए पक्त्रम पात्र विशेष है गारहपत्य अग्नि का भी है और वच परिभाषण से हो गया जो कु वक्त्रम मुख है आगे यम यम उपसमे ऊपर में तो बन गया त्र प्रत्यय यंत्रम मकार को अनुसार प्रसन्न आगे यम के आगे सदी सदरी विसर्ण सत्रम करिच से त हो गया छदि से हो गया छत्रम सत्रम हु यामा श्रु भसी व्यस्त्रन हु दानादन से त्र हो गया होत्रम गुण या प्रापण सेवन यात्रा यात्रा यात्रा स्वदेश से बनता है कभी कभी यात्रा किसे बनेगा कठिन मिलेगा नहीं कोश में ये याद हद से त्रण हो गया टाप हो गया यात्रा मात्रा मांग मान से बन जाएगा मात्रा मात्रा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है पुल्लिंग स्त्रीलिंग है यात्रा भी स्त्रीलिंग है मात्रा भी स्त्रीलिंग आगे श्रुश्रवण से श्रोत्र बन जाता है और भस भर्षण द्वितीय अर्थ में बने तो भस्त्रा टाप हो गया चर्म बेटिया भस्त्रा होता है क्या कहते चर्म चर्म प्रसेविका चर्म धौकनी कहते आगे गमे राच गम का आ कर दो म को आ कर दो गात्र बन गया छा दिव्य छंदसी अच्छा दा दिव्य छंदसी दा दिव्य छंदसी दादि दादि इस प्रकार धातु दादि दादि दा से दात्रम पासे पात्रम भुवादिग्रीभ्यो नेत्रन भू से नेत्रम वृद्धि करो भवित्रम अवादेश वादी है नेत्रम वादित्रम और ग्री से वृद्धि हो गया गारित्रम ओदनम चरेर वृत्ते अतोदा वृद्धि चारित्रम बन गया हमें हो गया।